Itt vagyunk a vadasparkban, itt egy ilyen sas, vagy sólyom, vagy nem tudom. Hát elég nagy madár. Pont le tudtam így fényképezni. Hát nem is tudom milyen sas, vagy milyen sólyom, de nem baj. Tehát lényeg az, hogy nagy volt.